हैं और होश भी हैं, हम शोर की दुनिया में खामोश भी हैं। कितनी है खुशियाँ कितने गम मिल के रहेंगे सदा, हम होंगे ना यारो कभी जुदा। अपनी जमीन अपना जहाँ मिल के रहेंगे हम यहाँ, भूलो ना मेरी आवाज। ख्वाब भी है चाबी की परवाह